الشيطان الرجيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم قرآن کریم عظمت شان چې الله رب العزت دنیا ترا لېګلې هدي په یو خبره کې الله یو عظیم شان هدایت یې خو او د مخلوق دې دنیا ټول اصلاحات او هدایت او ټول برکتونه الله دې قران کې نازل کړیو چې د امت بل څه ضرورت رانشي او بل څه په مهنت او مشقت او سزان اونکړی چې څو وخت ضایع نشي بلکې چې د دې سمره دنیا ضرورت دي او ټول الله دې کتاب کې حل کړی ویو یو آیات کې الله یو عظیم شان خزانه یې خي چې د انسان په عقل کې دې یو مسلې حل ناراضي او ډیره مشکل او تخکاری او کله چې قران ته وړاندې کې هغه کې ډیر یو آسان حلی او په اسانه طریقه باندې ډیر لوی مشکلات په دنیا کې د انبیا او په وخت کې چی دا اغیی مخیطاو اغیی لے حل نورتو چی اغیی دا اللہ رب العزت پیغام را وڑیو دا مخلوق ہدایت یہ کہو خیرخوایی کولا ہمدردی کولا او قومنو تیڑیر پا نرم لحجہ کی دیر د شفقت او محبت په الفاظو کې چې یا قوم ای زما قوم تدم بیا هر دم دردی وکنه دا غیر د خطاب نه او د आवाज نه پته لګي چې خپل قومونو سره ډیر محبت و او دا داغی همیشه دا پار یو دیر ارمانو چې دا قوم مونگ سر مرگری شی خبر اومنی او قوم دشمنی جو اڑکڑا انبیاء ته په نظر د دشمنه سره وکاتو او بیا خاص کر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خپل قوم او د خپل خاندان او د قریشو ډیر سخت دشمن جوړ شو داږي په خیال کې او هر قسم بایکاټ و سره وکړو هر قسم چې داغي نسومره کېدا ضررونا او تکلیفونا اغتا او داغ مرگرو تا صحابه کرامو تا دا دی حل نشکه ده چی دا دشمنی بسنگ پا دوسته سر بدلی گی قرآن کے حل و قرآن کے آیاتو نو چغی کې نبی علیہ السلام تا د دې مشکل د پاره او د دې سختې مسلې او پرابلم د پاره پته باقاعده آیاتونه نازل کړیو چې بس د دین کار واخلم دا مسلې به حل شي ته چې د دې قوم اصلاح کړي او هدایت کړي اسو اصول لی باغی اصول بانده کوا او اغا اصول لی و تخولی و قرآن کی زی پزی خوزی العفو و امر بالعرف و اعرضان الجاہلین کتا تار سمرا تدی خلقو دلاسنا تدی خلقو دجبنا دی خلقو داغی منصوبونا چیدی تا تجوڑی تکلیف و مصیبت رسی نو معافی کوا معافی کوا او ذل آفوا او دی دیرو مشکلات پوجبان دی کار پرین دی زکر دی چی خپل کار کین دی سر بدا مشکلات حل شی دا لاره وکولاو شی دا دین بدا بندون ختم شی نو یو پل بطا معافی کن بل پل با خپل کار جاری ساتے خپل دعوت بجاری ساتے ولا تحزن علیهم و دی خلق باندی با هم جنکی گی هم نا ولا تکفی ضیقم مما یمکرون اکه دیر سمر مکرونا فریبونا او چلونا کئی لبانا تانگه سینه با دیر لویا ساتی حوصلینا با کار اخلی دا اصول بلزه نشتا دنیا پیسی او کتاب کی نشتا دنیا پیسی او قانون کی نشتا دا صرف دا اللہ کتاب دی در دې خصوصي اصول دي نو مبلغ د پا او دا کار دنیا کې ډېر مشکلو چې په لای او قوم تا ته خپل دشمن وای او تا ته ډېر غلط نسبت کوي چې دا زمونږ دین رواني زمونږ مشران سپکوي مونږ خدایانو په سبب دې ردی وای دا زمون سخت دشمن دی او تدا کوشش کوي چې زردی اسلام کم د دینه دا شرک لری کم د دینه دا جهل لری کم د دینه دا بنیتی او دشمنی لری کم او دی پزړونو کې د مینې او د محبت او د الفت او د دوستۍ اخلاق پیدا کړو دا ډیر ګران و او بچی په دې اصول باندې کار کو الله رب العزت انقلاب راوست او دا غي دشمنانو په زړونو کې دا سیمینا محبت وغورځو چې هغه په مرګ باندې هم بیا نه ختمې دو زګو ته وی لو انفقت ما فی الارض جميعا اے پیغمبره کتا سو په بل طریقه باندې دا کار کوله دا خلق دې ځان سر رانیز دې کوله بل طریقه سره همال دولت تنو دنیا پرستو دا طریقه دا چې کله هغه خلق ځان سره مرګره کوي او رانیز دې کوي نو مال ولا ورکی په باغې سر رانیز دې شي اتحاد شي او اتفاق راشي کډيري او کلیږي خدا یو سبب دینو الله رب العزت وی کچرتا د مال په طریقه باندې د دې خلق زړونو کې یو بل سره محبت اچولې ادمره مال دې خرج کړي وې چې په دې زمکه کې سدي ټول ما لفت بین قلوبهم تر دې زړونو کې محبت نشه پیدا کولې ولكن الله الف بينهم دخل ذا سوکو الله تا تداسی راهنمایی وکړه تا تداسی بهترین اصول نازل کړو چې کله تا په ډیر اعلی طریقې سره پاغي عمل وکړو پاغي درات لوکل ناغه دښمنی په دوستۍ بدل شو الف بین قلوبهم دلا دا څه وکړو بیا هغه کافرانو چې او په لاده او په وینو پسې ګرځېدو هغه مرګري شهیدان کړیو هغه هم نه پرې خو دا خپل کلی نه راستلو هغه خلقو بیا هغه سره او درې دا هغه سره مرګري شو هغه سره جهادونه وکړل الله او الاخره خاتمه صحیح کړه دا انقلاب په سبان دی راغی دا اللہ پا کتاب باندی نا دی حل پا دنیا کی بلنو ودقا حلو چه نبی علیہ السلام پا آغی اصول باندی اوچا لید چه کم وطا اللہ نازل کریو چه غصو اصول د دشمنانو سرو او دا آغی پا حق کی وطا بیا بیاوی یا ایو النبی اتق اللہ اے پیغمبرا څنګه چې ته د الله نه یریږي نو دا یره همیشه کوا ولا تطع الکافرین والمنافقین ذی خبره ونه مانی دی کار ستا ته وی لیکن ذی سره مرګرته ان کې ودع ازاهم وی ویلی وتا ودع ازاهم ناغید اللہ سنا کتا تر سمر نقصان رسی نمی محسوس کوا اڑو التفات و تم کوا بس دعوائی چدا بدا اللہ طرف نمقررو بند سکولی شی بند پلاس کیس نشتا خیر او شر سچ رشی انسان تدا اللہ طرف نرسی نتب دا اصول پلزان سرامیشه ده پار قائم دائم حساتی اللہ بفدی کی خیر و برکت واچی پلگو وقت کی دمرا کارو شو دمرا جماعتونا و دمرا قومونا اسلام تراغل ڈلی ڈلی دید پارا بس ایس حل نو بغیر دا اللہ دی کتاب چکل واغید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جب مبارکنا قرآن واوریدو ومانزکی خاص کر نبا ظلونو کی بیو ولولا پیدا شوا ظلونو کی بیو جذبہ پیدا شوا قدرتی یو سرور با پیدا شوا او غرص بے بیائی رو او دا زمانو دشمنے اب اشاعت او غرزولی چدا اللہ پا مونگ دیر رحم و کار دیر فضل نو بل طرف تا کلب اخپلو مرگرو کی صحابے کرامو کی انصار او مہاجرینو کی سے اختلاف او سکشمکش پیدا شو ډیر بدا سو پیدا کی نو دا غی حلی اوم خو ورتا چی بس تخپل کار کوا او دا هری مسئلی جواب بزرا لیکم دا هر مشکل حل بزکوم تو دین بیغمش نو کلی جی دا غیمین کی بخبکان راغی اللہ رب العزت پیغمبر تویف بما رحمت من اللہ لنت لهم دا خدا اللہ دیر لوی رحمو پتا باندی چت دی خپل مرګرو ته نرم شوی ولیکتا دنیا د مشرانو په شانتی وې چری خو بیا لالول کوي زمونږ وی خاور په کار خلق ته جات نشتا نه نه نه دا حل نه دی دا دنیا پرستو مسله ده قران پیغمبر ته وی تو تا نرم شوی تو سر را لیکین استی تو تا دیر پخوگو الفاظو سر اغی سر خبری و سلام کلام اکلل و دا اغی دا ضرورن ناغا ارسل رشو اب یا حکم راغی چما کانا لنبی ان یغل دا دا پیغمبر شان نده چیغه ده پخلی باندی او بنده سر اخوگا پستکی او بزرکی دیو سر اخیری تو باد ما کان لنبی ان یغل اگه چا سر زرکی غل او غش او بنیتی نساتی زکا ده انسان شک ډیر پا گرانو زی اگه صحابه کرامو بندیانو عام خلقو معصوم نو ده گنانا نو چې ازل کې وراغلي چې نبی علیہ السلام زموږ نه خپه شوو بیا راغې او موږ سره مخامخ کېناست او موږ سره خبرې وکړې نو په ظاهر کې خو موږ داغه په تندې کې سګړون جوړ نلیدو او کې دې شي چې ازل کې هغه سینې لکه مخ کې چې موږ سره داغه کوم خواږه تعلقاتو زکه ازل چې ملال شي نوې لوخ نه دې چې کنګال شي دا د دې مطلونه جوړ کړی دی کنه الله رب العزت وینا پیغمبر دا ګمان کوي ما کان لنبین ان یغل هغه چې څنګه په خلینو د قصې زړه دی هغه زړه کې چاته بنیتی نه ساتي دا د انبیا او شان نه دی نو ټول مسائل په دې سره حل شو چې نبی علیہ السلام د قران په اصول باندې هغه کافرانو او مشرکانو سره دا سه صحیح کردار ادا کو او غیته په نظر دو دوسته سره او کا ته چې دا زمونږ رونه دي زمونږ قوم دي ځنا پوهه د وژنا دي مونږ سره دښمنی کوي الله رب العزت په دې ځنا پوهی لري کې په قران سره نور خاغي پوهی ده په دې عربي لغت باندې نو ځکه هر ځای کې وتداوی لري چکله ودا او پزړ کې معمولی غونټه سخیال راغی ولی بنداو کنه چیرې خیره و تکوما چله غرق کی دا به حلینو الله رب العزت بوي چې نه ادفع بالتی هی احسن استاکار داوی چې پاره خیسته طریقه باندې پاګړی رو درنو اخلاق باندې فغدیر خیستا کلمه دا توحید باندی ادفان دا دی دا کفر او دا دی دا شرک او دا دی دا دشمنی ختم کن باللتی هی احسن استادغا کار دی هر زی او طویلی خواه او بیاوی چی دا دا مومنان ام دا کار دی دکا مومنان سوک دی او دا دی پیغمبر شاگردان دی دا دا امتیان دی دا دا نیستکڑا کلی دا و دا دی باهم دغا طریقی پا دنیا کی چه وید را اونا بالحسنت السیئتا دی با دنیا کی اغا میراس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوری چه پا اغا خیستا طریقہ چه پیغمبر و تپری خودا دی با اغا سیئت دنیا نلرکی نو که سیئت شرک دے نو په دغه طریقه لري کیږي نو بلې نشته دی کغه صحیح اجهل دی نو دغه طریقه د قران اصول دی کغه صحیح ا دښمنی ده ک بغض ده ک حسد ده ک منافقت ده ک تکبر ده او ک ریا ده او ک بخل ده دا ټول صحیح ا دی ادي ټول لپاره دا قران علاج دی یذرعون بالحسنات السیئه دا قرآن معجزه وا چه دشمنان چر وخت کې با پدی تمو پدی چې نن به ختم کو سبب ختم کو نبی علیہ السلام تویستا دا جون څنګه تیر شو پدی باندې مو کتاب لیکل غواړي ولی وقلبوا لك الامور وقلبوا لك الامور هر ورځ به دې نوی نوی منصوبه نوی نوی چل او فریب به هر ورځ چنن وداسکو نن وداسکو نن برانه نخلاصيږي دا وقلبوا لك الامور يا وخي ته خوشي کړي نه چا غزيدي غزيدي انت لولشه انت دا چلو خواه حتی جا الحق و ظهر امر اللہ تردی چه حق پا خپل شان کراغے او دا اللہ فیصل اخکارش و غالب اشوان و هم کاریون ادی دیر اللہ تی ٹکولی چه دا سو چلو دی دمرا مخلوق تو گورا داو سر سنگا مرگری شو چه مکی معظمی دا فتح پرد باندی با کافرانو لالو کاتبه تبوسونه به کول چې دا کوم لخر دی دا کومه قبیله ده دا کومه انور بو تعالی چې دا قبیله دي تیر ناشنا او تخکاری ده نو دا اصلاح چاو کړه دا دی کتاب وکړه دا کتاب الله دې اصلاحات ته پر را لېګل نن کوم د دین کار واخلو نو موږ ډیر مسائل به حل شې سره یا غصه مسائل لی او زکا نحل کی گی چی دیتا سو گالا نک دی کنا کنی پا دی امت کی ار وقت دا سو مسائل پیدا شوی چی ٹول ڈلی و قومنا و جماعتنا و فرق اگی حیرانو چی مونگا خوی پا دی کسن شوی لی خلق با صحابه کرامو پس لگیاو اغیطه ما خشوی وح اللہ جسو پلانت کئی که نا حدیث کیم دا سی راضی ناغیو پاغا مشرانو باندی بدی را دیوی اغیطه با ما خشی وقت پو وقت دا سی جماعتو نا پیدا شیو دا غی صحابه کرامو تا ما خشوی وح چی پلانی صحابی دا غلطی اکلا دا نقصان اکلا دا ظلم یو کوم اګه چې تاسو بہت داسې چې اسبه بدوګانل نور اجزل چل نه ورته او تاسو به یو کوم ناغي بہت وی چې تاریخ لیکلی دی کنه تبری لیکلی دی بل لیکلی دی هغه موږ ځان نه وایو تاریخ وګوروي علی کلی داسې دې بغلې شو دلته خو چل نو ارته چې اوس اوس چل کوم تاریخ سره دا خو دې ځان نه نوې کتابونه پراته دي او هغه ته په قران کې صحابه او شان نو معلوم چې دا جدا جدا سوراتونو کې مضامین دي د دې چې هغه کې خاص صحابه کرامو شان ذکر کړي د دې لپاره چې چیرې پاغي باندې څوک داغ لګي نو دا او توایا د سوره فتح آیاتونه او توایا محمد الرسول الله والذین معه اشد على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اے خلقو پیغمبر قلو پیجنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغ مرگریو پیجنے داغی دا مرگرو پی جنگلی دادا چې ډیر سخت دی پا کافرانو باندی او ډیر نرم دی پا خپلمینز کے خپلمینز کے چرے جگڑی ندی راغلی یو بل پسی بدی ردی او کنزل ندی راکلی یو بل پسی ندی پاسی دلی چې سپلی را اخکلی دی لکه اجرہ کے جی خلق ناس دی اب اس خبر اروان شی کا نا ندی ظالمانو دا صحابه کرام خلقو تا پا دی نقشه کی خولیو چاگی خو پا خپلا طولو مر پا کرسه او پا اقتدار باندې جگلی کلی دی ایو بلی قتل کلی دی وینی توی کلی دی اگی باندی وی سی اعتماد دی دور ظالمانو خوا او کدا آیت با دی وطاوی نو بدبختی زان لشه چا اللہ چاہتا ہے دیت نکی نکی گی کن اگی با سوی وی دا خو رستو نازل شوی دا خو مخک نازل شوی دا جگل خواغی دا نبی علیہ السلام نا رستو کلی دی بیا او یا تو نا خواغا وقت نازل شوی آغا وقت کی اگی خسری ہو چی سنگا قرآن وی رستو بیا خراب شو او دیتا سوچ ندے کلے چی دا خو ما پا اللہ بان دروغ ہوئی چی اللہ یا خبر دا اگی پا حق کے اکڑا نا با رستو بیا منسوخ کی گی قرآن خو تر قیامت پورې قرآن دی دغه په یو حکم باندې څوک اعتراض نشي کولای نو دې په کله نور ځان غرق کو ځان هلاک کو کنه نه حل قرآن کې وکنه دا لري مسلې ولیکنه واسه خلق په دې ششو پنځ کې پراته دي ښه هغه کتابونه ګوري تاریخ ګوري انوریم د صحابه سره په ځل کې بغض او حسد زیاتېږي ولی قرآن نشته کنه دا خو تاریخ دا غی حل نشی کولی دا خو دا قرآن یو جمله چی ہوئے بس ارسستا تاریخ ماری ختم شو حبام منصورا شو دا غا سیارا زمانہ کی مسئلی او چی دا دی بی تحقیق خلق و کتاب گوری کنا آخری چی باب ختمی که تفسیر نصورت ختم شی نوئی چه دعا غواری چه اللہ مغفرنا ورحمنا بحرمت سید الانبیاء دا گورا دید قرآن ندی خبر کرا قرآن حل کرده کنا دا دی مشکل مسئلی چه دا علماء پمین کی معرکت الاراء دا دی ولا نمم دمرا درون کی دی کنا معرکت الاراء مسئلہ دا سو دا چا پا حرمت باندی سوال دا چا پا برکت باندی سوال دا چا پا تفیل باندی دا خدین سوال دا سو کوئی جائز دی سو کوئی نو دی جائز نو تو اے دا سو وقت کرا غلے چے اس نشت دنیا روان شوا تا تا دی مسئلی حل ندی معلوم دا اللہ تعالی سزا در کئی چتا قرآن پریخ دے انور کتابونو تا دلا سچولے چا علم پا دے کے دے ہدایت پا دے کے دے ندا تعالی اللہ سزا در کئی دا یواز دا مسئلہ ندا ہر مسئلہ کی جترہ گیر شی نا افسوسو نا بکیں دا خداري خبري حل په قران کې ده دا کوم ځای کې دي صحیح کړی چې به حرمت او به برکت فلان اجري سره قران نو کنه نو دور حتی ورسېدو چې وی کوم چا باندې دم اچو هم به پکې خپل بزرګانو نو مخلو ای وای زه جمعه ته نور سن شم ویلې او که تعویز لیکو نم با که مونگ دخپل و بزرگان نم لیکو او اے تو چه ده قرآن ده باغیش وی نو بیا تا تا لحر ازادی دی طوله دا خود ده قرآن خلق رانی ولی دی ولی حلی اکڑی دیر صفا وللہ الاسماء الحسنا فدعوه بها دا اللہ نمو ندی و صفتو ندی دیر خیستان نو چه سوال کوئن نو پاغی سرائی کوئن انبیاء کړه دې کنا بیرحمت کان الله خپل رحمت سره زما دا کار وکړي دبل چا وسه حرمتي او سبه رحمتي برحمتي کا سليمان عليه السلام وې يوسف عليه السلام وې چې الله سوال کوم او ستاسو رحمت ته توسل کوم زګي تاويلي چې ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها دلانو من دې ډېر خاستا نو چې سوال کوي دلانو نو پاغي سره کوي ته د خپل امام نوم نه خبر نو چې دا خبره خلوم بیا غو د قران نه راستوا چې لا يم بغي لاحد ان يدعو الله الا به باسمائه ندی جایز یو بندله چې غو سوال کوي د الله نه چې په نور سو سره کوي نه خاص د الله په نومونو په صفاتونو دی کوي ابي ویلو چې وزر الذين يلحدون في اسمائه پریدا خلق پریدا دا چاوتا کابر ویلی دی دا بزرگان نسخوالی اگی کس دی پریدا اللہ وی پریدی ہے نا پریدا سی جی با خلق دکن دا خدای خبر سوکنمانی دا غبا کم زی آتشین بیزینی چل اللہ وی پریدا دیوی نمونگا ولی پریدا خود مونگ بزرگان دی مونگ مشران دی خدای تو با دا چا مشران کلی دی ستا مشران خو پیغمبران دی دا دین ستا مشران صحابه کرام دي ستا مشران د دریو زمانو خلق دي چې پیغمبر ویلي دي چې د دې خبره معنا دي رښتینی دي بزرگان خو نشته په دین کې اکابر خو نشته په دین کې ولی ځان په زور باندې غر کوي وزر الذین قران سوسو زای فریده وي او کسان چې غیبه کې کجروی کړی دا د ځانې پکې دین کې ټوکلي ګنڈلې دي دا پریده نو بس که مسئله حل دا سه هر خبره چی دی و تمارکت الاراوی دا اغی حل پا یو یو آیت که دی بس قرآن پا دیبان دی معجز کتاب دی چی دی دیر مشکل و مسئله حل کی پا یو یو جملی سرا پا یو یو آیت سرا پا بدعاتو که خلقا خط دی کنا دا نشی خلاصوله مجبور دی نو چې مجبور دي نو ځان لړه خکې او کتابونه ګوري لانی کتاب کې لیکلي لانی کتاب کې لیکلي زوای چې د قران نه په لښوې نو بیا ډېر کتابونه شته دي مونږ دا نو وی چې ګل لیکلي پکې نه دي ته مولیکا تم د خپل جن یو نمونه پرې د دنیا کې چار چا کتابونه کړی دي د دې لپاره چې رسو زمونږ نوم روک نشي کنه و توم یو کتابو لیکا چو صدی خواه یغا پا کرا جمع کا زکا پابندی خوشتا دینا دنیا کی کنا پابندی خود اللہ کتاب کی دا او اگا سوک نمانی مظلوم کتاب دی ورنستا دا طول بدعات و رسومات اللہ رب العزت پیو آیت کی ختم کری دا صورت حشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اے امت چې څه د پیغمبر درکړي دي نو هغه واخلې او چې څه نه منې کړي نو هغه پرې دې بس خبر اخلاص شو اتا ته هم علوي چې پیغمبر مونږ ته سپري شي د دنیا کې او کوم یو عمل چې هغه په خپل نه دی کړی دا غم پاغر آغلی دی خادی پاغر آغلی دا دا دا مریض تپوس و پختن آغا کری دی دا دا یورور مسلمان سر احسان کولو دا غا پا حال بانزان خبرولو دا خواغر آغلی دا دا خوراکس کا طریقی او آداب اغمون تپریخ دی دا دا دوا و دا سلام طریقی اغمون تپریخ دی دا د دې لباس او د جامې طریقې غمون تپریخې دي دا جمعه ته د تلو دراتلو طریقې غمون ته خودلې دي کوم خبره چې تا ته نه خودلې او چې تا په خپل فائدہ نه ویني د دنیا کنا سنت کې وي سدي بس دا سه باندې ټوکرې چولی خلی تا نه له په سنت باندې عمل کې غمون د پاره وي په سنت کې سدي زمونږ لپاره خو په دې جمعو کې او په ماخامونو کې او په سلويختو کې او په شکرانو کې او په نظرانو کې او په دې ختمونو کې چې یو ختم کې څومره کار کیږي مشموز غلی کنه په دې کې وي موږ لپاره فائدہ ده دا زندگی تیرول خو یې ګران دی اسې کنه نو ستاتول بدعات او رسومات قران ختم کړ په دې کې چوما اتاکم الرسول فخذو وما نهاکم عنه فانتهو هر کار په هغه طریقه کوي چې پیغمبر تا تقولي نار کله چې هغه خبره کار نه کړه کنه امت سره خیانت وکړي نا عوام بخامخه خپل کار خوکاو کنه پاره طریقه چی دا عالم دا فرض دی او پیغمبر و طویلی چی تاسو کلی دو پا غلط کار باندی نو او آیو کنی قیامت کی با استانه تپوس کی گی او تا تا با دا وصپنی دا وور واگه چولی شی چی تا دی خلی باندی خبره نکولا تا تا بتا لگی دا و تا خلق لی دو چی عمر تبا کی گی قیمتی عمر مالی خرابی گی گٹے سور اگرانا داو لگی پس زی کی نو خود دا خلق لی دو چی دا کارون رشتہ پا دین کی او تاو تا وینان کولا اولی سو چلو دا خوی استا پا زلکی یراو چکو ویم وطاو بدیو گنل نو بس عرص برای خراب کی او یا داغین تماو اسراو نو دیو جن اغلی شوی وغی تیز سعی لار ندخولی حق لار ندخولی تاو تا دمرا نویلی چی دا خدای پن دیانو چی سڑی ماندل رازی جماعت تکنا بچا پسی خوگر زینکا نمشرانو پسی او پا کورونو باندی او پا دیرو باندی دا سمرا لوی عبادت تی نو چی او سڑی حج لزی دا دې سره په خلکو پسې ګرځي چې ورګه چې دا غنا خنه بخانه وغواړم ورګه ادیو ته موي چې مشر دې لړشه صفته لګي خنه بخانه ته وغواړه دا خدای دې بخانه خو علم دا الله نه غواړي چې استغفر الله واستغفر الله فاستغفروا اي خلکو دا الله نه بخانه وغواړي هغه ته معافي کوي بنده نه څنګه بخانه غواړي دا ولی دا کار کوي دا بس په خپل پویږي نه او مولا او طويل نه دینو چې ګندا حج کې دا خبرې دا تاسو چې کوي پیغمبر کوم حج لته له صحابه کرام هم حج لته ليو ناغي ګرځي دلیو په خلقو بسې چورې غا خانه بخانه ته وغوړم د سوشي خانه بخانه ته وغوړم دا کوم دین دی دا کوم کتاب کې راغلی چې کما خانه بخانه غختل دین او نه کوي یو سلی سره د روانه ده پس مکا باندې پکور باندې پمرګ جوبله باندې ناغله خباړو لانول شي چې بس زما تاسو روغه ده جرګو ته اجت نشته دا کار وکه کنه اصله وکه ا دښمنی ختم کا یو یا تا د چانه سزا اعلان دی کړی دی مال دې نه قبض کړی دی دا غو حق دې پتا باندې نو آغا ورکنو بیا حج لزه ولی پا آغی بازی موارخا دا آغی نم ناخلی اپا مشرانو گرزی دا پلانی ناو غوالا پلانی ناو پا خزو پا ناری ناو پا سناو باندی گرزی دا کم دین دی بیا ما آتاکم الرسول فخزو وما نهاکم آنو فانتهو چه صدل پیغمبر در کلی اغا قبول که چه دسنه منی کلی اینو آغا مقبل و اغا دین نده کنا دا جواب دی دا هر اغا بنده چه یو بدت کئی یو رسم کئی نو تا دینا دا تا پوس مکو آنچه دلیلو خیا ولی اغا با دیر دلیلو نتا تاو خی چه ولی دا کاری خیر نده تا جوڑی مسلمانانو سر احسان نمانی کنا ترور ولی او خپل ولی دا نمانی کنا کله وی دا مشران نو کړی دا ستداغه نه خپويږي نن دا سموای وتا وای سنت پیغمبر څنګه ما ته دا وای بس دا ته چې کوم کار کین دا په سنت پیغمبر کشته دا صحابه په جون کشته نو کچری نه ای دا دین دا غیده دا استاد مشرانو دا لارانو نکیانو نه دی چې په دې باندې به ته جنت تزی او الله وری بخی ځان مدو کا کوا دا غدین نه دی ځانه طریقې جوړ کړی پکې ما تاکم الرسول فخذوه ما نهاکم عنه فانتهوا دا د دې ټول بدعت او رسومات د پاره یو قاعده کلیه ده ډیر آسان او دا عام ده دا په دې پورې خاص نه ده چې ګنی غنیمت کې ولا بره او کړنو دا غي پور نه نه تدمر نه پويږي دا سبق سره وه دا داخلي چې جاری دي نو دا داخله سره اخلي ته کوم کتابونه وایم خو ستاسو پته پوه نشو درجه باندې جوړ کړی دا ته د اصول نه خبر چې د اصول هر یو کتاب کې وایي کاغه نور الانوار دی کاغه حسامی دی کاغه مولوی دی کاغه تلوی توضیح دی چې العمر عبرت لعموم اللفظ لا لخصوص المعنى ته د قران الفاظ ته ګوري الفاظ عام دي چې دا غي دلان دي سمر راضی نه وي او دا خاص کوم په چا پور دا او ته د قران به د بی کې ښا نو یو یو آیات د ټولو مسائلو حل دی قران په دې باندې معجز دی چې د امت د هر یو مشکل حل په دې کې موجود دی دا نن چې سمره مسائل دي او مخلوق عوام او خواص ټول پریشان دي چیر حل نکیږي او فیصله نکیږي نو حل په قران کې دی او قران له سوک راضی نه هغه نور کتابونه ویلي دی او قران نه دی ویلي دې تسپکت لري الله رب العزت اغیلا دا مقام نور کی چیغی پخپل کتاب باندی پویا کی زکا بار بار وی چی وجعلنا علی قلوبهم اکنتن ما دا دی خلق پزرون باندی پتے راخ کلی دی بنکلی می دی این یفقهو چی پونشی پدی کتاب باندی دا غڑی رضی مشان نعمت تی او اللہ لوی نعمت آچا لنور کی چی اغی لائق ندی او اغی قابل ندی خوا دا سزا دا اللہ رب العزت دنیا کی چاہ خلق لے ورکی چاہ غیر قرآن سر علفت نئی محبت نئی و بغیر دا دینا مسئلہ حل کی گی نا زمونگا استاسو بدا اصولی چاہ کل مسئلہ پیدا کی گی نن بے اول پا قرآن کی گورو انشاءاللہ چاہ غیر حل وڈیر آسانی اگر کہ بے اس قسم سا مشکلات نئی خوا او چاہ غیر کہ نئی نو بیا قران چې مونږ تصویر نو پاغي پسې وځو کنه همون به صحابه زندگی ګورو چې ټول مسائل پاغي کې راغلي چې هغه څنګه حل کړی دي اخو الله مونږ د پاره یو نمونه او معیار ګرځولې چې فین امنو بمثل امنتم بی فقد اهتدوا که خلق داسې ایمان راوړي که تاسو چې ایمان راوړي بس کامیاب دي به صاحب او به کتاب او جنت تزیز واخر دعوانا